महाभारत वन पर्व। वन पर्व श्रवण महिमा। इदमारण्यकं श्रुत्वा महापापैः प्रमुच्यते अधनो धनमाप्नोति पुत्र पौत्र समन्वितः। इस वन पर्व को सुनकर मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है, निर्धन धन पाता है और पुत्र पौत्रों से संपन्न होता है। यम यम प्रार्थते कामं तम तम प्राप्नोति संशयम् नारी वा पुरुषो वा पेशते प्रेतमानसः। आरण्यके श्रुते धीते ब्राह्मणान् पायसादिभिः भोजयेत् वस्त्रगो स्वर्ण दानैः रत्नैः प्रपूजितान्। वह जिस मनोवांछित वस्तु के लिए प्रार्थना करता है उसे निश्चय ही पा लेता है। स्त्री हो या पुरुष, शुद्ध एवं एकाग्रचित्त होकर इस वन पर्व का श्रवण अथवा पाठ करने पर वस्त्र, गौ, सुवर्ण तथा रत्नों के दान से ब्राह्मणों का सम्मान करके उन्हें खीर आदि का भोजन करावे। ब्राह्मणेषु चतुष्टेषु संतुष्टा पाण्डुनन्दना ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र शक्रो देवगणास्तथा भूतानि मुनयो देव्यः तथा पितृगणाश्चय वाचकं पूजये शक्त्या वस्त्राण्यै स्वर्णभूषणै। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर पांडव, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, देवगण, भूतगण, मुनिगण, देवियां तथा पितृगण ये सभी संतुष्ट होते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार अन्न, वस्त्र और आभूषण देकर वाचक की पूजा करनी चाहिए। विशेषतस्तु कपिला देया तु जय पाठके कांस दोहारोप्य खुराम स्वर्ण श्रृंगी सभूषणाम पांडूनाम परितोषार्थम दद्या दंडम द्विजातये। महाभारत के वाचक को विशेषतः एक कपिला गौ देनी चाहिए, उसके साथ कासे का एक दुग्ध पात्र होना चाहिए, गाय के खुरों में चांदी और सिंगों में सोना मढ़ा दे, उसे अन्य आभूषणों से भी विभूषित करे, पांडवों के संतोष के लिए ब्राह्मणों को अन्न दान करे। अरण्यकाख्यम आख्यानम सुनियाद्यो नरोत्तमः स सर्व काममाप्नोति पुनः स्वर्गतिमाप्नुयात्। जो नरश्रेष्ठ इस वन पर्व की कथा को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है एवं शरीर का अंत होने पर स्वर्गलोक में जाता है।